ราตื่นเช้าขึ้นมาต้อนรับวันใหม่ได้สัมผัสกับอากาศหนาวอันนี้ก็ถือว่าเป็นรสชาติอย่างหนึ่งนะของที่นี่นะในฤดูนี้ก็ยังนับว่าโชคดีที่ไม่เจอหนาวกว่านี้แต่ว่าจะหนาวแค่ไหนนะก็อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับมันมากเดี๋ยวจะขาดทุนให้ถือโอกาสนี้มาดูใจของเราด้วยเดี๋ยวไปติดที่กายอย่างเดียวไปติดที่กายนี่มันจะเกิดทุกขเวทนาขึ้นดูใจว่ามันมีปฏิกิริยายังไงกับความหนาวมันบ่นมันตีโพยตีพายหรือว่าต่อต้านผักใสแค่ไหนใจที่บ่นใจที่ต่อต้านผักใสตีโพยตีพายนี่แหละที่มันจะเพิ่มความทุกข์ให้กับเราทุกข์ที่กายมันไม่เท่าไหร่มันก็เป็นแค่ทุกขเวทนาแต่ว่าไอ้ทุกข์ที่ใจนี่แหละที่มันไปซ้ำเติมให้เป็นทุกข์มากขึ้นลองสังเกตดูนะความทุกข์เพราะหนาวนี่นะมันอยู่ที่ใจหลายส่วนทีเดียวที่จริงไม่ใช่เพราะความหนาวความร้อนหรือว่าการรับรู้ต่างๆเมื่อเราได้สัมผัสกับโลกภายนอกมันอยู่ที่ใจมากทีเดียวถ้าใจเรากำลังเครียดเหงาหดหูกินอาหารที่อร่อยแค่ไหนก็ไม่รู้สึกอร่อยไปด้วยหรือว่าฟังเพลงจะเพราะแค่ไหนก็ไม่รู้สึกเพราะไปกับเพลงด้วยก็คือไม่เป็นสุขนะอันนี้เราคงจะสังเกตได้เวลาเครียดเวลาเศร้าหดหูเบื่อเซ็งกินอาหารก็ไม่อร่อยฟังเพลงก็ไม่เพราะดูหนังก็ไม่สนุกนะเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าอาหารทำไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าเพลงไม่ได้แต่งเพราะไม่ใช่เป็นเพราะว่าหนังมันไม่ได้เรื่องแต่เพราะใจเรามันไม่ไปเออห่อหมกด้วยนะคือใจไม่สมพงษ์นั่นแหละในทางกลับกันถ้าใจเราสบายจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมีความปิติถึงแม้กินอาหารที่มันไม่ได้ทำอย่างประณีตไม่อร่อยเพลงก็ไม่ได้เรื่องอากาศก็ร้อนแต่ว่าใจเราไม่ได้ทุกข์ไปกับมันด้วยบางทีกินของขมก็ยังรู้สึกอร่อยที่เขาบอกว่าเนี่ยคนที่แต่งงานใหม่ๆนี่น้ำผักมันก็ไม่น้ำผักที่เขาว่าขมก็กลับหวานเจอผัสสะที่ไม่น่ายินที่ไม่น่ายินดีแต่พอใจเราเป็นใจที่สบายสดชื่นมีความสุขก็พลอยกินอะไรก็พลอยอร่อยไปด้วยฟังเพลงแล้วก็ดูเพราะไปสมดนี่เรียกว่าสุขหรือทุกข์นี่อยู่ที่ใจเลยค่อนข้างมากนะแต่เรามักจะมองข้ามองค์ประกอบส่วนนี้ไป เราไปนึกว่าที่เราสุขหรือทุกข์ก็เพราะสิ่งแวดล้อมนะเราลืมไปว่าใจของเราก็มีส่วนมากนะและความหนาวก็เช่นเดียวกันความหนาวนี่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของอากาศแต่ว่าจะทุกข์หรือไม่อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจค่อนข้างมากอย่างขณะนี้ถ้าเกิดว่าใจเรากำลังใจลอยนึกถึงคนที่เรารักนึกถึงความรู้สึกดีๆในอดีตเนี่ยพอใจไปอยู่ตรงนั้นนี่มันก็ไม่ไปรับรู้ความหนาวแล้วก็ไม่ทุกข์หรือว่าไปนึกจินตนาการถึงแดดยามบ่ายในทะเลทรายเนี่ยพอนึกไปถึงนั้นถ้าใจเป็นสมาธิอยู่ตรงนั้นไม่รู้สึกหนาวแล้วในทำนองเดียวกันคนที่อยู่ในที่ที่คนที่กำลังป่วยกำลังเจ็บนะถ้าใจนึกไปถึงภาพที่มันน่าชื่นชมภาพที่มันลื่นลมนะก็ไม่รู้สึกปวดมากเท่าไหร่เขาเคยทดลองเอาคนที่ถูกไฟแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกที่มันปวดปวดแสบปวดร้อนแต่เขาให้ใส่แว่นคอมพิวเตอร์ที่มีจอคอมพิวเตอร์อยู่สองข้างเหมือนกับแว่นตาแล้วก็ในจอนั้นก็เป็นภาพหิมะภูเขาหิมะมันเคลื่อนไหวได้เหมือนกับว่าเขากำลังจะเล่นหิมะเล่นสกีในภูเขาหิมะคือมันเคลื่อนได้ตามจังหวะมือตามจังหวะร่างกายให้ความเจ็บความปวดแสบปวดร้อนวัตถุเราเบาบางไปเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาแล้วก็แผลก็หายเร็วด้วยคือแผลปวดแสบแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกมันหายยากมันต้องปวดมันต้องเจ็บมันต้องมีเชื้อความปวดก็เป็นสำคัญกินยาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยยาที่จะบรรเทาปวดก็หาได้ยากยังค้นพบไม่เจอที่มันจะทั้งนัดแต่พอใช้การทดลองแบบนี้เขาสบายให้ใจของเราเวลาเจอความหนาวนี่อย่าไปต่อต้านมันอย่าไปบ่นอย่าตีพายยอมมันซะยอมรับมันว่านี่คือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมดาซะให้ใจที่ไปต่อต้านผักสายตีโพยตีพายบ่นนี่มันทำให้ทุกข์กว่าเดิมอันนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะเวลาเราทำงานเวลาเราป่วยเราไข้เวลาเราเจออุปสรรคนะใจที่มันถ้าใจมันต่อต้านมันไม่ยอมรับเจองานเจออุปสรรคเจอความยากลำบากใจมันต่อต้านโอ้ยทำไมต้องมาให้ฉันทำงานนี้ด้วยโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วนะอีกเมื่อไหร่นะกว่าจะเสร็จนะโอ้ยมันยากเหลือเกินมันอีกต้องนานเนี่ยเลือดใจที่ต่อต้านใจที่บ่นใจที่ผักใสมันก็จะยิ่งทำให้งานกลายเป็นของหนักมากขึ้นแต่คนที่รู้สึกว่ามันมาถึงตรงนี้แล้วนะเลิกบ่นแล้วทำเท่าที่ทำได้นะไม่ต้องมาเสียเวลาบ่นตั้งหน้าตั้งตาแก้ปัญหาไปหรือว่าจะทำยังไงให้มันดีที่สุดหรือคนที่คิดไปอีกแง่อีกในอีกด้านนี้ด้วยซ้ำดีมางานยิ่งเยอะยิ่งเป็นการทดสอบเป็นการฝึกปรือเป็นการท้าทาย ตื่นเต้นดีเออเงี้ยมันยิ่งสนุกแต่ถ้าคนอาจจะบ่นไม่ไหวเอาอีกแล้วนึกว่าจะได้พักเจออีกแล้วนะอันนี้มันยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เจ็บป่วยก็เช่นเดียวกันนะทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องมาเป็นตอนนี้นะคนเราพอคิดแบบนี้เข้าพอใจไม่สู้แล้วนี่อย่างอื่นมันก็แปรปรวนกันเป็นขบวนเลยยังอย่างแรกที่ให้ระลึกนึกถึงไว้อยู่เสมอคือว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นแล้วกับเราแล้วอย่าไปต่อต้านอย่าไปผักใสยอมรับมันยิ้มรับมันยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะไม่ว่าร้อนไม่ว่าหนาวไม่ว่าเจ็บไม่ว่าป่วยไม่ว่าเจองานยากเจออุปสรรคนะหรือว่าอกหักยิ้มรับมันดีกว่าจะไปตีโพยตีพายอันนี้ถ้าไปตีโพยตีพายนี่มันใจที่มันตีโพยตีพายที่บนนั่นแหละคือใจที่มันไปซ้ำเติมตัวเองทำไมต้องเป็นฉันทำไมก็ทำกับฉันอย่างนี้นะนี่มันคืออาการของใจที่มันยังไม่ยอมรับมันยังต่อต้านมันปฏิเสธมันผักใสเสียแรงเปล่าเหนื่อยเปล่ายอมรับนี่ไม่ได้หมายความว่ายอมจำนนนะแต่หมายความว่าอยู่กับความเป็นจริงไม่ใช่ยอมจำนนแต่คืออยู่ความเป็นจริงคือมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ทำไงก็ต้องแก้ไขกันไปไม่ใช่ยอมจำนนนะแต่ว่ามันก็ต้องแก้ไขแต่ว่าการจะแก้ไขได้ก็ต้องเริ่มต้นจากว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้มันยังไงไม่ใช่บ่นไอ้การบ่นนี่มันคือใจที่ยังไม่ได้คิดจะแก้ไขอะไรมันยังอยู่กับอดีตอยู่ ไม่ไหวทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเกิดกับฉันทำไมก็ทำกับฉันอย่างนี้นะนี่คือใจที่ยังไม่ยอมรับความจริงแล้วมันก็ไปเสียเวลากับการบ่นกับการกลด่าชะตากรรมกับการโทษคนนั้นคนนี้แทนที่จะมาตั้งหน้าตั้งตาว่าเออเราจะแก้ไขยังไงเราจะทำให้มันลุล่วงไปได้อย่างไรเราจะเดินหน้าไปได้อย่างไรนะนี่ไม่ใช่ใจที่ยอมจำนนนะคือใจที่พร้อมจะแก้ปัญหาโดยไม่เสียเวลามากลุ้มอุปสรรคหรือความทุกข์ไม่ได้มีไว้กลุ่มนะมีไว้แก้นะถ้าใครเอาแต่กลุ่มก็เรียกว่าไม่ฉลาดเรียกว่ากำลังทำร้ายตัวเองมีไว้แก้บางทีเราก็ชอบบ่นเหมือนกันนะว่าโอ๊ยไม่ยุติธรรมเลยคนหนึ่งก็ทำน้อยฉันทำมากหรือว่าฉันทำมากแต่ว่าทำไมคนหนึ่งเขาไม่เห็นความสามารถของฉันคนนี้ก็ทำได้นิดเดียวโอ้โหเขาได้รับความชมคำสรรเสริญรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมหรือว่าฉันได้เงินเดือนฉันได้โบนัสแค่นี้เองคนอื่นได้ต้องเยอะนะเราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมก็มีเรื่องนึงซึ่งเป็นข้อคิดได้มีหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านเข้าไปเทศน์ในคุกไปสอนธรรมไปแสดงธรรมนะอันนี้ไม่ใช่ที่เมืองไทยนะเป็นที่เมืองนอกแต่เป็นหลวงพ่อในพุทธศาสนาท่านก็ไปสอนสมาธิภาวนาให้กับคนในคุกก็มีคนหนึ่งก็มาฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกับท่านอย่างสม่ำเสมอแล้ววันนี้ก็มาเข้ามาคุยกับท่านบอกว่าหลวงพ่อรู้ไหมไอ้ผมไม่ได้ทำเรื่องที่ทำให้ติดคุกเลยคือข้อหาที่ทำให้ติดคุกนี่ผมไม่ได้ทำเลยแต่ผมบริสุทธิ์นะหลวงพ่อท่านก็พอเ พอเจอแบบนั้นก็รู้แล้วประจำเลยนะคนก็มักจะพูดว่าเนี่ยผมบริสุทธิ์นะนักโทษเนี่ยจำนวนมากจะพูดว่าผมบริสุทธิ์ผมไม่ได้ทำอย่างที่เขาว่าเลยแต่ผมต้องมาติดคุกในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำนะท่านก็นึกแล้วก็คงจะมาบ่นแล้วคงจะไม่ได้บ่นอย่างเดียวคงจะมาขอให้ท่านช่วยสักอย่างแต่ว่าผิดคาดก็พูดต่อไปว่าไอ้ที่ผมติดคุกนี่ผมไม่ได้ทำที่เขาตามที่เขากล่าวหาก็จริงแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่ผมทำแต่เขาจับผมไม่ได้นะไอ้ที่ผมทำเยอะแยะที่เขาจับไม่ได้หรือว่าเขาไม่สามารถฟ้องติดคุกได้นี่ก็มีเยอะนะมันก็ยุติธรรมดีแล้วนะหลวงพ่อนะไอ้ที่ผมไม่ได้ทำผมดันติดคุกแต่ที่ผมทำเขากลับจับไม่ได้ก็ยุติธรรมดีแล้วเขาฟังหลวงพ่อฟังนี้เขาพูดเข้าท่านะก็ทำให้ได้คิดนะว่าคนเราไม่เคยมีคนไหนที่พูดว่าเราไม่ยุติธรรมเลยทำไมผมไม่ได้ทำไมเขาไม่มาจับผมนะเคยไม่มีใครพูดแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยที่เขาไม่มาจับผมทั้งที่ผมทำแต่เขาไม่มาจับไม่มีใครพูดมีแต่พูดว่าไอ้ที่ฉันไม่ได้ทำแต่ถูกจับมันก็เหมือนการทำงานนั้นนะเวลาบางอย่างเนี่ยมันก็ตอนที่เราได้งานน้อยแต่คนอื่นได้มากนี่เราไม่เคยบ่นเลยว่าโอ๊ยไม่ได้ทำเลยที่ฉันได้ทำงานน้อยแต่เรามักจะบ่นตอนที่ว่าฉันได้ทำงานมากแต่คนอื่นได้ฉันได้ทำงานมากแต่คนได้ทำน้อยเราถึงจะมาบ่นคือเราบ่นเวลาที่เราเสียประโยชน์เราก็มักจะว่าไม่เป็นธรรมแต่ตอนที่เราได้ประโยชน์เราไม่เคยพูดเอาผ้าห่มไปแจกชาวบ้านคนละผืนคนละผืนนะชาวบ้านก็ดีใจแต่พอรู้ว่าอีกบ้านเขาได้สองผืนนะเสียใจนะแล้วก็จะบ่นว่าถามว่าทำไมเสียใจเพราะว่าไม่ยุติธรรมฉันได้ผืนเดียวแต่คุณได้สองผืนแต่เวลาตัวเองได้สองผืนเนี่ยคนอื่นได้ผืนเดียวนี่ไม่เคยบ่นนะว่าไม่ยุติธรรมให้ลองดูได้ความว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยเรามักจะนึกถึงอยู่เสมอเวลาเราเสียประโยชน์แต่เวลาเราได้ประโยชน์ไม่เคยนึกถึงเลยคนที่บอกว่าทำไมต้องเป็นฉันนะเจ็บป่วยของหายอกหักทำไมต้องเป็นฉันนะพูดเหมือนกับว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ตอนที่ตัวเองสมหวังได้รางวัลได้คำชมสมหวังในความรักได้ลาภขณะที่คนอื่นเขาไม่ได้ตัวเองได้ไม่เคยพูดแม้ผู้ที่ได้รางวัลแจ็คพอตต่างๆเนี่ยนะได้เงินล้านสองล้านนี่ขณะที่คนอื่นส่วนใหญ่ไม่ได้นี่คนที่ได้ไม่เคยพูดเลยว่าโอ๊ยไม่ติดธรรมเลยนะฉันได้คนอื่นไม่ได้แต่จะมาพูดว่าไม่ยุติธรรมก็ตอนตัวเองเสียรถถูกขโมยถูกปล้นหรือว่าเจ็บป่วยถึงมาบอกว่าทำไมถึงโลกไม่ยุติธรรมกับฉันทำไมถึงต้องเป็นฉันเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าเวลาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาต้องถามเสียใหม่ต้องพูดใหม่ไม่ใช่ว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่ต้องพูดใหม่ว่าทำไมจะเป็นฉันไม่ได้บางคนหนึ่งก็เป็นกันทั้งนั้นคนหนึ่งก็โดนกันทั้งนั้นนะไอ้เราเองอาจวันนี้ไม่โดนแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะโดนก็ได้นั่นก็เรานะต้องเปลี่ยนมุมมองสมัยโดยเฉพาะเวลาคุณเรื่องความเป็นธรรมความยุติธรรมต้องถามว่าไอ้ที่บ่นว่าไม่ยุติธรรมนี้อะไรมันบ่นกิเลสมันบ่นหรือว่าความเห็นแก่ตัวมันบ่นหรือเปล่าความเห็นแก่ได้มันบ่นไหมนะถ้าตัวเองได้คนอื่นเสียตัวเองได้มากคนอื่นได้น้อยไม่เคยบ่นแต่ถ้าตัวเองได้น้อยคนอื่นได้มากเอาบ่น แต่พอบ่นเขาแล้วไอ้สิ่งที่ได้มาก็เลยมันก็เลยไม่ทำให้ได้ประโยชน์เช่นแจกชาวบ้านแจกให้ชาวบ้านคนละผืนคนละผืนชาวบ้านดีใจแต่พอรู้ว่าตัวเองได้คนอื่นได้มากกว่าตัวเองเนี่ยแทนที่ดีใจก็เสียใจได้ลาภก็กลับเป็นทุกข์นะได้ลาภก็กลับเป็นทุกข์เพราะอะไรก็เพราะว่าไปเปรียบเทียบว่าคนอื่นเขาได้มากกว่าได้ลาภนี่ไม่ใช่ทำให้คนมีความสุขเสมอไปนะมันทุกข์เหมือนกับเราอ่ะนะสมมติว่ามีคนเอาโทรศัพท์มือถือมาแจกคนละเครื่องคนละเครื่องแล้วเราดีใจแต่พอรู้ว่าเพื่อนนี่อีกคนหนึ่งเขาได้นอกจากจะได้โทรศัพท์มือถือแล้วเขายังได้กล้องถ่ายรูปดิจิตอลด้วยโอ้ยังจะดีใจอยู่หรือเปล่าถ้าดีใจก็ถือว่าเก่งนะก็ถือว่าฉันได้เมื่อกี้เมื่อวานฉันไม่ได้วันนี้ฉันได้ดีใจแต่คนเรามักจะเวลาได้ลาภแล้วส่วนใหญ่มักจะไม่ดีใจเมื่อไปเห็นคนอื่นเขาได้มากกว่าอันนี้จะเรียกว่าฉลาดหรือโง่นะในเมื่อเราได้ลาภมาแล้วก็น่าจะดีใจแต่เพราะนิสัยที่ชอบเปรียบเทียบนั่นแหละที่ทำให้ความสุขที่มันน่าจะมีความยินดีที่น่าจะเกิดขึ้นก็กลายเป็นทุกข์ไปซะนี่เพราะใจนี่เพราะมุมมองของเราได้โบนัสมาโอ้ยได้คนละหมื่นดีใจแต่พอเพื่อนได้20,000เป็นเสียใจเลยอันนี้เพราะอะไรก็เพราะใจที่มันขี้อิจฉาใจที่ช้ำก็เลยนำความทุกข์มาให้ทั้งที่ได้ลาภก็กลายเป็นได้เคราะห์ไปซะนะให้เวลาเราทำงานนี่นะลองหันมามองดูบ้างนะว่าไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่างานมันหนักหรือเป็นเพราะใจเรามันต่อต้านไอ้ที่เราทุกข์นี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้รับคำชื่นชมสรรเสริญหรือเป็นเพราะว่าเราหรือเพราะคนอื่นเขาได้มากกว่าเราไอ้ที่เราทุกข์นี่เป็นเพราะว่าเราเจอแต่ของไม่ดีหรือเป็นเพราะว่าเราได้ของดีแต่ว่าไปเห็นคนหนึ่งก็ได้มากกว่าเราเพียงแค่คำชมแทนที่เราจะมีความสุขกับคำชมที่ได้แต่เราไปทุกข์เพราะคนหนึ่งเขาได้คำชมมากกว่าเราอันนี้เรียกว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วนะคนเรามันมีสิ่งดีๆที่ให้ชื่นชมเยอะในแต่ละขณะในแต่ละขณะในแต่ละวินาทีนี้มีสิ่งดีๆให้เราชื่นชมแต่เราไม่ชื่นชมเพราะเราไปเปรียบเทียบว่าเขาได้มีมากกว่าเรานะอันนี้รวมไปถึงอย่างอื่นด้วยเช่นเขาสวยมากกว่าเราเขามีแฟนดีกว่าเราเขามีแฟนน่ารักกว่าเราคนเราทุกข์เพราะเห็นนี้เยอะโดยเฉพาะเรื่องความสวยก็เห็นได้ชัดแล้วนะสวยก็ยังทุกข์นะเพราะว่าคนอื่นเขาสวยกว่านะผิวเขาเนียนกว่าหรือผิวเขาผมเขาสวยกว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใจเพราะคนอื่นเขาได้มากกว่าเราเพราะเขามีมากกว่าเราเนี่ยลองสังเกตดูเวลาเราทำงานหรือเราใช้ชีวิตเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะตรงนี้ซะเยอะมีคนเขาบอกเนี่ยประมาณ 90% ของความทุกข์ของคนเรามันเกิดขึ้นจากการที่มันต่อต้านมันไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมาดูแล้วว่าอาจจะเยอะไปหน่อย 90% อาจจะเรียกว่ามากกว่าครึ่งก็ได้ 60-70% เนี่ยความทุกข์ของคนเราเกิดจาก หนึ่งใจที่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นสองเกิดจากใจที่ชอบเปรียบเทียบมันก็เกี่ยวข้องกันนะพอเปรียบเทียบว่าเขาได้มีมากกว่าเราเราก็เลยไม่ยอมรับในสิ่งที่เรามีเพราะเราเห็นว่ามันน้อยเกินไปชาวบ้านที่นี่ถูกหวย600แทง15บาทได้600บาทดีใจแต่พอรู้ว่าเพื่อนเขาได้ 2,000 แทงตัวเดียวกันแต่เขาแทงมากกว่าเสียใจไปเลยซึมไปเลยนี่คือเกิดจากการที่เปรียบเทียบพอเปรียบเทียบแล้วเกิดไม่ยอมรับแล้ว600บาทกลายเป็นติ๊กจอยไปไม่มีค่าซะแล้วอันที่3เนี่ยเกิดอาจจะเกิดจากการที่ปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองและโทษคนอื่นนะเขาตำหนิฉันฉันก็เลยแทนที่จะยอมรับฉันก็ไม่ยอมรับฉันก็เลยปกป้องโต้เถียงด่าว่านะนี่ถ้าเอา3อย่างมารวมๆกันก็เรียกว่า 90% ได้นะที่ทำให้เกิดความทุกข์แก่เราโดยเฉพาะในการทำงาน1ต่อต้านผักปฏิเสธผักสายไม่ยอมรับ2เปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขามีมากกว่าเขาได้ดีกว่าแล้วก็3คือการปกป้องตัวเองก็เป็นการปฏิเสธอีกแบบนึงมีคนเขาแนะนำมีคนเขาวิจารณ์ก็ปกป้องเสียเวลาไปกับการปกป้องโต้แย้งไม่ได้โต้แย้งกับคนอื่นบางทีก็โต้แย้งภายในตัวเองเกิดแล้วเกิดเอามาคิดมีคนวิจารณ์ก็เถียงกับเขาเสร็จแล้วกลับไปบ้านก็เอามาคิดด้วยความกัดกุ้นกังวลเสียใจโกรธนะย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องนี้แหละนี่ก็เลยเป็นการปกป้องอีกแบบหนึ่งคือปกป้องเพราะอำนาจของอีโก้ของอัตตาบางทีเราไม่ได้ปกป้องด้วยการพูดด้วยการโต้เถียงแต่ว่าเป็นการแต่เอามาเก็บคิดอยู่ข้างในคือยึดติดตัวมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเขาด่าฉันเขาด่าฉันเขาวิจารณ์ฉันใจที่ไม่ยอมรับคำวิจารณ์ก็เลยเอาเก็บเอามาคิดแต่ถ้ายอมรับแล้วมันปล่อยวางได้ไอ้ที่เก็บเอามาคิดอยู่นั่นน่ะซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่ก็คือมันไม่ยอมรับและอะไรที่ไม่ยอมรับก็คือตัวอัตตาตัวอีโก้ซึ่งไม่ใช่ตัวปัญญาตัวปัญญานี่มันจะยอมรับยอมรับเลยว่าเออสิ่งที่เขาพูดมาหรือเขาแนะนำมามันก็มีดีมันต้องมีดีลองดูซิว่ามันมีอะไรดีบ้างนะอาจจะทำให้เรารู้จักงานของเราว่าเออมีข้อบกพร่องตรงไหนทำให้รู้จักตัวเองว่าเราผิดพลาดที่ตรงไหนมีจุดอ่อนตรงไหนนะหรือทำให้รู้จักคนที่พูดดีขึ้นว่าเขาเป็นคนยังไงนะได้ประโยชน์ทั้งนั้นไม่ยังไม่อันใดก็อันหนึ่งมีคนเขาบอกว่ามีคนนึงเขาบอกว่าเนี่ยวันไหนเป็นคนที่มีเงินนะเป็นเจ้าของเมืองโบราณเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาบอกวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลอันนี้คนที่พูดนี้ได้คือคนที่มีปัญญาแต่ถ้าใครที่ถูกครอบงำด้วยอัตตามันก็จะโกรธจะโกรธจะกดดาชะตากรรมว่าทำไมฉันถึงถูกตำหนิมีแต่ถูกตำหนิมีแต่ถูกตำหนิอันนี้คือการปกป้องตัวเองคือการไม่ยอมรับและคือตัวการที่ทำให้เกิดความทุกข์แก่เราลองพิจารณาดู3อย่างเนี่ย1การไม่ยอมรับไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นปฏิเสธผักสายบ่นตีโพยตีพาย2การเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเขามีมากกว่ามีดีกว่ามีเยอะกว่าไม่ยุติธรรมทำไมต้องเป็นฉันมันก็นำไปสู่การปฏิเสธผักสายต่อต้านที่สามคือการปกป้องตนเองไม่ยอมก็เป็นการไม่ยอมรับแบบหนึ่ง ก็จะนำไปสู่การโต้การโต้แย้งคนอื่นเป็นการโทษคนอื่นแต่ถ้าเราเริ่มจากการยอมรับยอมรับตัวเองอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับยิ้มรับแล้วก็เดินหน้าต่อไปมีปัญหาก็ต้องแก้กันไปไม่มาเสียเวลาตีโพยตีพายไม่เสียเวลาบ่นได้อะไรเกิดขึ้นก็ไม่ไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าเขาเป็นยังไงนะหรือดีกว่านั้นคือว่าถ้าเขาได้ดีกว่าก็ชื่นชมยินดีเขามีมุทิตาจิตนะแทงหวยได้600เขาได้2,000อ้าวยินดีนะเขาจะได้เอาเขากำลังมีความต้องการมีลูกเขาก็เอาได้เงินไปช่วยเป็นค่าเลี้ยงลูกนะเขาได้โบนัสมากกว่าเราก็ดีนะพ่อแม่เขากำลังป่วยเขาได้เอาเงินไปช่วยพ่อแม่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาได้รับความชมมากกว่าเราก็ดีเหมือนกันนะมุทิตาจิตเพราะว่าเขาได้เกิดกำลังใจในการทำงานนะไอ้เรานี่นะมีกำลังใจทำงานอยู่แล้วแต่คนบางคนก็ต้องการคำชมก็เขาได้คำชมก็ดีไปยินดีเขานี่เรามุทิตาจิตเกิดจิตที่มีเมตตาเห็นแก่ผู้อื่นไม่ได้เอาแต่ได้นะคิดแบบนี้ใจก็มีความสุขนะใครจะได้มากเขาก็มีเราก็มีความสุขไปกับเขาอันที่3คือว่าเกิดอะไรขึ้นมาแทนที่จะปกป้องตนเองนะด้วยอำนาจของอีโก้ก็มันมองมันมีประโยชน์ยังไงบ้างมันมีประโยชน์ยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นคำตำหนิไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยมองซิว่ามันมีดีที่ตรงไหนบ้างมันให้ประโยชน์แก่เรายังไงบ้างคำตำหนิก็มีประโยชน์กับเรานะความเจ็บความป่วยก็มีประโยชน์กับเราเป็นสัญญาณเตือนให้เราปรับปรุงแก้ไขตัวเองก่อนที่มันจะหนักกว่านี้นะนี่เป็นเรื่องเป็นการมองแบบสร้างสรรค์คือมองแบบหาประโยชน์หาโชคจากเคราะห์หาแง่คิดจากคำตำหนิหาประโยชน์จากความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราเป็นการมองแบบแง่บวกก็ได้แต่มองแบบแง่บวกมันกว้างไปกว้างกว่านี้มองแบบแง่บวกก็เช่นว่าเนี่ยมีคนเขาบอกว่าไปดูหมอมาบอกว่าจะได้โชค2ชั้นวันนี้จะได้โชค2ครั้งพอเดินไปไปลื่นหกล้มนะถลอกเขาก็มองว่าดีเหมือนกันโชคดีนะที่มันไม่ถึงกับเย็บไม่ถึงหัวแตกนะเสร็จแล้วผ่านไปผ่านกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นไม่รุ่นก็ตะโกนด่านะก็มองว่าโชคดีเหมือนกันนะโชคดีที่เขาไม่มาทำร้ายนะไม่มาปล้นไม่มาจี้ก็เรียกว่าได้โชค2ชั้นอย่างที่หมอว่าถึงแต่ถึงหมอไม่ถึงหมอไม่ดูไม่ว่าก็มองอย่างนี้ได้นะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ดีทั้งนั้นดียังไงก็ดีที่มันไม่แย่ไปกว่านี้นะนี่มองแบบง่ายๆเลยนะแต่ถ้าใช้ปัญญาหน่อยก็จะมองว่ามันให้ประโยชน์กับเรายังไงบ้างมันสอนใจเรายังไงบ้างของหายก็สอนใจนะสอนใจว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างมันแปรปรวนไม่มีอะไรที่อยู่กับเราไปได้นานไม่มันจากเราไปเราก็ต้องจากมันไปเรียกว่าก่อนตายหรือตายก่อนนะสูญมันไปก่อนที่เราจะตายหรือเราตายซะก่อนมันก็ต้องไปจากเราเหมือนกันก็มีแค่นี้แหละแต่ว่าเราไม่เคยสำนึกไม่เคยตระหนักนะของหายก็สอนใจเตือนใจสอนใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเตือนใจว่าอย่าประมาทได้กำไรนั่นเนี่ยเพราะว่าคนเรามักจะประมาทในยามสุขแต่เมื่อมีทุกข์เมื่อประสบความไม่สมหวังก็เตือนใจให้ไม่ประมาทเจ็บไข้ได้ป่วยก็เตือนใจว่า นะนี่คือธรรมดาของชีวิตวันนี้ยังดีนะวันนี้ยังป่วยแต่พรุ่งนี้ถึงตายไม่รู้เมื่อไหร่แต่ว่าต้องตายแน่นอนก็เตือนใจให้ไม่ให้ประมาทให้ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีค่าในการทำงานเนี่ยเราทำงานขอให้รู้จักใช้ประโยชน์ตรงนี้ดูบ้างทำงานพวกเรานี่ทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมแต่ว่าอย่าให้เป็นประโยชน์แต่สังคมอย่างเดียวให้เป็นประโยชน์กับเราด้วยประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเงินทองไม่ได้หมายถึงชื่อเสียงเกียรติยศแต่หมายถึงการพัฒนาจิตใจให้ได้พบความสุขอย่าให้เป็นเหมือนกับพัดลมนะพัดลมเนี่ยมันเป่าให้คนอื่นเย็นแต่ตัวมันร้อนเหมือนแอร์ก็เหมือนกันแอร์นี่มันเป่าให้ในห้องนี่เย็นแต่ตัวมันนี่ร้อนพวกเรานี่ถ้าเป็นพัดลมเป็นแอร์นี่แย่นะช่วยให้เป็นทำประโยชน์ให้กับคนอื่นแต่ตัวเองนี่เดือดร้อนทำให้คนอื่นเย็นสบายแต่ตัวเองนี่ร้อนนะต้องเป็นดอกแบบเหมือนกับต้นไม้ต้นใหญ่ให้ร่มเงาแก่สรรพสัตว์แก่สรรพชีวิตในขณะที่ตัวเองต้องรับแดดต้องเจอแดดถึงจะมีร่มเงาไม่มีแดดก็ไม่มีเงาต้นไม้ให้เราให้ร่มเงากับเราเพราะต้นไม้เขารับแดดแต่ถามว่าแดดจะทำให้ต้นไม้เป็นทุกข์ไหมเปล่าแดดก็ทำให้ต้นไม้มีประโยชน์ต้นไม้ก็แดดก็ทำให้ต้นไม้ได้ประโยชน์ต้นไม้ก็เอาแดดนี้ไปปรุงอาหารไปสังเคราะห์แสงนะทำให้มีอาหารหล่อเลี้ยงลำต้นหล่อเลี้ยงใบเราเลี้ยงกิ่งแล้วไม่เกิดดอกเกิดผลขึ้นมาต้นไม้รับแดดแต่ต้นไม้ไม่ทุกข์นะเพราะว่าต้นไม้ใช้ประโยชน์จากแดดได้ก็ให้เราเป็นอย่างต้นไม้อย่าให้เป็นแบบพัดลมอย่าให้เป็นแบบแอร์ให้ประโยชน์แต่คนอยู่ในตัวนี่ร้อนทำงานไปช่วยให้คนห่างไกลจากอบายมุขให้เขามีความสุขในครอบครัวให้เขาหายป่วยหายไข้ไม่ประสบอุบัติเหตุแต่ใจแต่เราเองทำแล้วเป็นทุกข์ทำแล้วทะเลาะกันทำแล้วกัดกุ้มนะอันนี้เรียกว่าเป็นได้แค่พัดลมแต่ถ้าเราเป็นอย่างต้นไม้นี่โอ้เจอแดดนี่ชอบเลยเจออุปสรรคเจอคำตำหนินี่เราชอบเลยเราเอาคำตำหนิมาทำให้เป็นคำสอนใจดาวอุปสรรคมาเป็นเครื่องสร้างความเข้มแข็งให้แก่จิตใจของเราเจออุปสรรคเลยมันถึงจะได้เกิดปัญญาปัญหาต้องเปลี่ยนให้เป็นปัญญาเหมือนกับต้นไม้เปลี่ยนแดดให้กลายเป็นร่มเงาเราก็มีสติปัญญาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาให้ได้ไม่ใช่เปลี่ยนปัญหาให้กลายเนี่ยซ้ำเติมปัญหาให้กลายเป็นความทุกข์เดี๋ยวนี้เราเก่งนะในการซ้ำเติมทำความทุกข์ทำปัญหากลายเป็นความทุกข์นะหรือทำปัญหากลายเป็นตัณหาคือเจอปัญหายิ่งเกิดตัณหามากขึ้นนะตัณหาในที่นี้ไม่ใช่ตัณหาในทางกามนะสมัยนี้อยากได้ชื่อเสียงอยากได้โน่นอยากได้นี่มีคนนะเพื่อเจอปัญหามากๆนี่ตัณหามากกินจุกกินจิตเพราะมันเครียดพอเจอความทุกข์มากเจอปัญหามากนี่ต้องไปเที่ยวช้อปปิ้งต้องไปเที่ยวต้องไปเดินห้างต้องไปหาซื้อโน่นซื้อนี่มาเพื่อระบายความเครียดบางทีก็เข้าผับเข้าบาร์กินเหล้าเที่ยวผู้หญิงนี่เรียกว่าทำปัญหาการเป็นตัณหาเลยนะปัญหาก็เป็นตัวเพิ่มตัณหาถามว่าโง่หรือฉลาดนะถ้าเราฉลาดนี่ต้องทำปัญหาการเป็นปัญญาไม่ใช่ทำปัญหาเป็นตัณหาเลยนะนี่ใช้กันเยอะอ้างว่าเครียดเพราะมีอ้างว่าเที่ยวกินเหล้าเที่ยวผู้หญิงหรือว่าอย่างเบาๆนะก็ช้อปปิ้งกินขนมกินไอติมกินจุกกินจิบนะบอกว่าเพราะว่าอะไรว่าเครียดมีปัญหาเยอะกลุ้มใจนะพวกที่กินเหล้าก็สูตรเดียวกันพวกที่เที่ยวผู้หญิงเอาโน้กับสูตรเดียวกันเครียดนี่คือปัญหาที่กลายไปเพิ่มตัณหาใช่ไหมเราต้องไม่เป็นอย่างนั้นเราต้องจากปัญหาต้องเปลี่ยนให้เป็นปัญญาได้เจออุปสรรคเจอความยากลำบากเจอความตำหนิเจองานยากเจองานเยอะเอา มีความสุขถือว่างานเป็นเครื่องฝึกใจเป็นเครื่องฝึกให้มีความเข้มแข็งยิ่งถ้ามีฉันทะด้วยนะงานยิ่งมียิ่งทำงานยิ่งสนุกถ้ามีฉันทะนะแต่ถ้ามีตัณหานี่ทำงานมีแต่ความเครียดเพราะว่าไม่อยากทำงานอยากได้เงินมากกว่าอยากได้ชื่อเสียงก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยจำยอมด้วยความจำทนไม่อยากทำแต่อยากได้เงินอยากได้ชื่อเสียงอันนี้เราหาเงินแต่ถ้าคนที่ฉลาดนี่ทำด้วยฉันทานี่เงินมาหาเองหาเงินกับเงินหานี่มันต่างกันนะหาเงินนี่เหนื่อยแต่เงินหานี่เงินมาหานี่มันสบายกว่าคือทำเพราะอยากทำเพราะชอบทำเพราะสนุกส่วนเงินตามมาทีหลังชื่อเสียงตามมาทีหลังความสำเร็จตามมาทีหลังแต่มีฉันทาคือทำเพราะความสนุกเป็นเพราะมีความสุขเป็นเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นเพราะเห็นว่ามีประโยชน์เป็นเพราะเห็นว่ามีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจอันนี้แหละคือวิธีที่ทำให้งานกลายเป็นของสนุกและทำให้ปัญหากลายเป็นเครื่องสร้างปัญญาก็ขอให้เราทำมีท่าทีแบบนี้ดูบ้างนะแล้วก็พอสมควรกับเวลาอยู่ตรงนี้